bananów 4,99. Bukiet 11 róż 5,99. Weź udział w walentynkowym konkursie i wygraj jedną z 5 dwuosobowych wycieczek do Paryża. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek 13 lutego jest 13. Jolanta Padak, zapraszam na serwis. Wypłata unijnych pieniędzy uzależniona od praworządności. Dokument powstał w Brukseli, ale ma być dyskutowany. Justyna Kowalczyk odpadła w ćwierćfinale olimpijskiego sprintu w biegach narciarskich. Za chwilę połączymy się z naszym wysłannikiem do Korei. Policja postawiła zarzuty rodzinie z Pomorza, która zachęcała dzieci do znęcania się nad zwierzętami. Jest nowy dokument Komisji Europejskiej w sprawie przeszłego unijnego budżetu, a w nim uzależnienie wypłaty funduszy od praworządności, ustaliła nasza brukselska korespondentka. Założenia dotyczące przyszłych wydatków Komisja ma opublikować jutro. To ma być dokument do dyskusji dla europejskich liderów, którzy w piątek, w przyszłym tygodniu w Brukseli będą rozmawiać o tym na nieformalnym szczycie. Nad dokumentem cały czas trwają prace, więc możliwe są jeszcze zmiany, a ostateczną decyzję podejmą jutro unijni komisarze na cotygodniowym posiedzeniu. Na razie w dokumencie jest odwołanie do artykułu 2 unijnego traktatu mówiącego o europejskich wartościach. Komisja uważa, że wszystkie fundusze mają być powiązane z przestrzeganiem praworządności, z wyjątkiem pieniędzy na program wymiany studentów Erasmus+. W dokumencie nie ma szczegółowych zapisów dotyczących na przykład funkcjonowania wymiarów sprawiedliwości w unijnych krajach i powiązania efektywności sądownictwa z funduszami, o czym mówiła wcześniej Komisja Europejska. Teraz urzędnicy mówią, że ta sprawa jest jeszcze dyskutowana i konkretne zapisy pojawią się, kiedy znany już będzie projekt 7-letniego budżetu wspólnoty po 2020 roku. Pierwsze założenia będą publikowane na początku maja, a kolejne wersje poznamy jesienią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Justyna Kowalczyk odpadła w ćwierćfinale olimpijskiego sprintu w biegach narciarskich. Polka w ćwierćfinale zajęła 5. miejsce. O występie i o tym, co nas jeszcze dziś czeka z Pjongczangu, nasz wysłannik Tomek Gorazdowski. Ale chronologicznie, rzeczywiście na razie nie idzie, nie ma rewelacji. Zacznijmy od short tracku. Natalia Maliszewska, mimo że walczyła, odpadła w ćwierćfinale zmagań na 500 metrów. Na pewno nie wychodziłam na start z myślą, że okej, jadę, aby po prostu dojechać, tylko wychodziłam z myślą taką, że ja jestem częścią tej stawki i ja wychodzę na ten bieg i po prostu ja mam plan na te dziewczyny. A walczyła z medalistkami Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, no nie udało się. W Alpine Ski Center rzeczywiście Justyna Kowalczyk w sprincie w ćwierćfinale zajęła 5. miejsce i nie awansowała do półfinału. Odpadł też Kamil Bury, on w swoim ćwierćfinale zajął ostatnie miejsce, ale jeżeli o niego chodzi, to już sam awans do ćwierćfinału był sukcesem. Pozostali nam zatem jeszcze panczyniści. Przejazd Polaków dopiero przed nami, na razie jesteśmy po przejeździe już Zbigniewa Brudki i już można powiedzieć, że nie obroni Polak tytułu mistrza olimpijskiego. Zajął, w tej chwili ma 4. rezultat, a przed nami już za momencik Jan Szymański na wewnętrznym torze. Pojedzie on, a potem jeszcze z Polaków Konrad Niedźwiecki. O czym mówił z Pjongczangu Tomek Gorazdowski, dziękuję. Zachęcali 2-letnie dziecko do znęcania się nad królikami. Teraz odpowiedzą przed sądem. Policja postawiła zarzuty rodzinie z gminy Lipnica na Pomorzu. To finał sprawy, którym widać na filmie, jak mała dziewczynka rzuca królikami o ziemię i choć obok stoją dorośli, to nikt nie reaguje. Jakie zarzuty usłyszeli dorośli? O tym Paweł Droszcz z Radia Gdańsk. To zarzuty znęcania się nad zwierzętami poprzez świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpienia. Oskarżone zostały 4 osoby, rodzice, dziecko oraz dziadkowie, w których domu powstało bulwersujące nagranie. Wszyscy przyznali się do winy i chcą dobrowolnie poddać się karze. Przypomnę, na filmie widać, jak 2-letnie dziecko rzuca królikami o ziemię. Jedna z dorosłych osób nawet przysuwa uciekające zwierzęta w stronę dziewczynki. Krótko po nagraniu króliki odebrano rodzinie. Jeden miał połamaną kość udową. Sprawa trafiła także do sądu rodzinnego w Bytowie. W serwisie Trójki jeszcze zagranica. Rosjanie potwierdzają, w Syrii zginęli ich krewni i znajomi. Władze nie komentują tych doniesień. Według Radia Echo Moskwy nazwiska rosyjskich najemników, którzy stracili życie w trakcie operacji syryjskiej, są publikowane na portalach społecznościowych. O śmierci Władimira Laginowa poinformowali działacze organizacji kozackiej z Bałtyjska. Partia Inna Rosja opublikowała informację o śmierci jednego z członków, Kiryła Ananijewa. Z kolei o tym, że Stanisław Matwijew i Igor Kasaturow zginęli na wojnie w Syrii, donieśli ich najbliżsi. Organizacja monitorująca sytuację w strefach konfliktu zbrojnego opublikowała dane osobowe 5 Rosjan, którzy stracili stracili życie w Syrii. Tymczasem rosyjskie Ministerstwo Obrony milczy na ten temat, podobnie jak Kreml. Według różnych źródeł od początku udziału Rosji w konflikcie syryjskim w tamtym rejonie mogło zginąć nawet 260 rosyjskich najemników z grupy Wagnera. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na południu, w centrum i na wschodzie niewielkie przelotne opady śniegu, na zachodzie od do 4 stopni, w centrum 2 stopnie, na Podlasiu 0. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Moje teleturnieje już znacie, a teraz czas na radioturniej w oparach absurdu w audycji 3x3. Zapraszam, Krzysztof Ibisz. 3x3. Nowy program satyryczny o 18.10. Zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko 3 dni promocji Showmax w Play. Wybierz stan nielimitowany, aktywuj usługę na showmax.com i oglądaj filmy i seriale przez rok bez dodatkowych opłat. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofarm. Zakochana para, Marian i Barbara. Marian wcale nie jest głupi, na przecenach coś jej kupi. Przeceny na walentynki. Dzisiaj w Media Expert ostatnia taka okazja przed walentynkami. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Agnieszka Łukasiewicz, Natalia Grzeszczyk i Dariusz Pieruk. Kłaniamy się i zapraszamy na powtórkę z rozrywki. Dzisiejszą powtórkę poświęcimy w sporej części radiu. Tak, będziemy mówili w radiu o radiu. Powód jest nie byle jaki. Jeżeli są Państwo z nami od rana, na pewno już słyszeli Państwo, że obchodzimy dziś Światowy Dzień Radia. Taka też będzie powtórka. I tak, przed nami Jacek Maria Hochenzy i Andrzej Fedorowicz, czyli Radio Kanał. Ale wcześniej usłyszymy bardzo szczególną piosenkę. O radiu zaśpiewa Albert Harris. Piosenkę nagrano w 1938 roku specjalnie dla Polskiego Radia. Utwór stał się wielkim przebojem rok później. Polskie Radio miało wtedy już 1 000 000 zarejestrowanych słuchaczy. Ale zanim posłuchamy piosenki, kilkoma przemyśleniami na temat radia podzieli się Jan Węglowski, którego powitamy dziś bardzo serdecznie, bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie witam Państwa, bardzo serdecznie. Muszę się przyznać, że ostatnio się nieco zdenerwowałem, kiedy w jednym z czasopism przeczytałem artykuł mówiący o radiu, a w zasadzie o prawach, jakie obecnie rządzą tym medium. Moja zaś irytacja wynikła z faktu, że od zawsze darzyłem radio szczerym uczuciem sympatii i podziwu. A tu proszę, czytam, że prawie wszystkie, głównie komercyjne rozgłośnie, nastawiają się na granie muzyki tak zwanej popularnej. Słowo potrzebne jest wyłącznie po to, aby podać w miarę dokładną godzinę, 2-3 zdania najnowszych sensacji oraz tekst reklamy. Oczywiście mój podeszły wiek z jednej strony usprawiedliwia niechęć do takiego stanu rzeczy, z drugiej zaś daje prawo do wyrażenia protestu przeciwko niemu. Uważam bowiem, że radio, burząc proporcje między słowem a muzyką, kopie pod sobą dołek, w który z pewnością wpadnie i to całkiem niedługo. Szkoda, że krótkowzroczność, na jakąż od dawna cierpi telewizja, dotyka teraz radia. Przecież upraszczając program, sprowadzając go do bezmyślnego nadawania wyłącznie muzyki i to tak zwanej młodzieżowej, prowadzi radio prosto w kanał. Pozbawia je atutów, jakimi może z powodzeniem konkurować z muzyką zapisaną na płytach, kasetach czy plikach MP3, a także z internetem. Idąc w tym kierunku, co widać, a w zasadzie słychać już teraz, tak naprawdę żadna z obecnych w eterze stacji radiowych nie różni się od drugiej. No, może poza częstotliwością i zasięgiem. Wszystkie do znudzenia grają te same przeboje, wszystkie podają tę samą godzinę i bardzo podobną prognozę pogody. Ba, nawet tembr głosów w byle jakich reklamach jest identyczny. W artykule tym przeczytałem również, że prawie każda ze stacji radiowych szuka słuchacza w określonym przedziale wiekowym i gra muzykę tylko dla tego przedziału, aby przyciągnąć słuchaczy, a tym samym reklamodawców. I niby wszystko jest okej, ale mnie rozbawił absurd tkwiący w tym sposobie działania. Dajmy na to, rozgłośni X słucha młodzież między 12 a 15 rokiem życia. Czyni to chętnie ze względu na nadawaną tam muzę. Dzięki temu wzrasta słuchalność radiostacji, a więc dawcy reklam starają się upchnąć w niej swój towar. I tak 13-latkowie dowiadują się o rewelacyjnych tabletkach na zgagę, superchłonnych pampersach czy ergonomicznych plastikowych oknach. No i co wówczas robią? Kupią coś z tej oferty? Wątpię. Raczej zmienią falę. A tak swoją drogą, gdybym był człowiekiem odpowiedzialnym w danym radiu za dobór muzyki, a moimi konsultantami, a w zasadzie decydentami w tej dziedzinie byliby ludzie, dla których jedyna dobra muzyka to muzyka głośna i rytmiczna, wolałbym pracować w kamieniołomach. Tam przynajmniej panuje mniejszy hałas. Pozostaje mi jedynie wierzyć, że radio, w którym mnie teraz słychać, będzie zawsze radiem z charakterem. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie. Przesuwam tylko strzałkę palcem, a jak przez drzwi padają z Wiednia słodkie walce, z Madrytu tango brwi. Odbieram świata defiladę, bez granic fala gna. Gdy w mym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Gdy radio w pokoiku gra, coraz inną wieść. Znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę o tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Ucieka myśl, a z nią i żal. Słucham, radiokanał. No przecież słyszę, że miał pan zadzwonić i co? Pewno się z panem jakiś redaktor umawiał. Oni lubią, żeby dzwonić na żywo. Znaczy się w trakcie audycji. Taka spontaniczna reakcja słuchaczy. Kto miał w końcu dzwonić? Pan czy dziadek? Najstarszy góral. Oczywiście, że rozumiem. Miał podać prognozę pogody. I co, nie zadzwonił? Wie pan, nie ma chyba sprawy. Oni na pewno puścili nagranie z zeszłego roku. Za te pieniądze nie będzie prognozował. Powiedział, że gęby suszyć nie warto. Strasznie schardział ten gazda, kurcze, na grylu. Kruca Fuchs? Nie, niech będzie Kruca Fuchs. Z drugiej strony rzecz biorąc, niełatwo być najstarszym góralem. Ode mnie na ten przykład nikt sobie, dzięki Bogu, przepowiedni nie życzy. Nie, ja pochodzę rodem z Muławy. Ale jestem najstarszy na portierni. Fundusz powierniczy? Mówi pan, że jakiś facet przyczepił się do niego na hali, kierdel rozgonił i zaproponował biznes? A dziadek w lasu na szałas i zaczął tańczyć. Widziałem to. Nie w las? No to ktoś inny musiał włazić, bo sam widziałem. Nie. Nie, tego nie widziałem, żeby założył ceglatą marynarkę i krawat w parzenicę i stał nieruchomo oparty o ciupagę. A po co mu ten telefon komórkowy, jak nie będzie do nas dzwonił? No fakt, biznesmen bez telefonu do niczego nie pasuje. Ja nie wiem, co teraz będzie, bo nie jestem od przepowiadania. Jeżeli się rozchodzi, pewno zrobią konkurs na najstarszego górala. No, bezrobocie w kraju jest. Na taką fuchę nie jeden chciałby się załapać. Wiek? O ile się znam, na takich konkursach będzie potrzebny młody, energiczny, dyspozycyjny i najlepiej z własnym samochodem. Reumatyzm? Chyba niekonieczny, ale i nie przeszkadza, jeżeli się przepowiada pogodę. I musi mówić gwarą góralską. W najgorszym przypadku kaszubską. He, zaśpiewać? A dziadek umiał? No to pewno będą chcieli, żeby na jakiejś kobzie coś zagrał. Keyboard? Jaki keyboard? Jak ludowy to może być, ale z Bujnickiego oni mogą z taśmy puścić. Ja się domyślam, że panu pasuje ta robota. He, oczywiście. W rodzinie by zostały zawsze te parę złotych się zgarni. A tak prywatnie, jeżeli się rozchodzi, jakie będzie lato według pana, co? Czego najstarsi górale nie pamiętają? Nie pamiętają, jak się przepowiada. Kurczę, na grylu. Niedobrze wygląda z tym planowaniem. Nic podobnego. Z cebuli się czyta, jaka będzie zima. I jeżeli się rozchodzi o lato, potrzebny jest świstak. Najlepiej góralski. One świstają głośniej na pogodę. Tak jest. I optymistycznie. Ja tam nie pamiętam, jak wygląda, ale najstarszy góral powinien pamiętać. Pod ochroną? No pewno, że pod ochroną. Jakby tak każdy chciał wiedzieć, jaka będzie pogoda, to by ze strachu w ogóle świstać przestały. No. A pan by nie był płochliwy? No właśnie. A jak pan już będzie wiedział, co z tą pogodą, to niech pan dzwoni, no. Do widzenia panu. Pod ochroną? Kurczę, na grylu? Oczywiście, że pod ochroną. Teraz każdy optymista powinien być pod ochroną. Opowieść moja żywo bobina historii. Pan jest taki niemedialny, pan ma kiepską oglądalność i słuchalność wręcz fatalną, w sumie komplet punktów karnych. Pan w rankingach się nie mieści, na castingach źle wypada. Takie czasy, trudna rada. Za minutę 2:30, bo te

La la la la la. Nie zmączy mej radości żaden dzień. Cudzące za dzień, co za dzień, co za dzień, co za dzień, co za dzień, co za dzień, co za dzień, co za dzień, dzień, co za dzień. Powtórkę z rozrywki przygotował Dariusz Pieruk. Minęła 13.30. Muzyczna poczta UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wacholicz, Tomasz Żonda. Witamy. Ostatnia w tym karnawale Muzyczna Poczta UKF. Jutro będzie normalna, a w czwartek Muzyczna Poczta UKF z gór, bo będziemy w Szklarskiej Porębie. Także zapraszamy na skwer radiowej Trójki. Tam będą Państwo mieli szansę wraz z nami osobiście pojawić się w Muzycznej Poczcie UKF w namiocie Trójki przy skwerze radiowej Trójki. Czwartek po 13.30, potem o 14.00 Marek Niedźwiecki i Tonacja Trójki. Ale teraz zupełnie normalnie, nie do końca karnawałowo, chociaż pewnie akcenty karnawałowe również się pojawią. Na prośbę pana Jacka z Warszawy teraz Anatema. And I feel like I knew you before. And I guess that you can't hear me through this song. And my love will never die, and my feelings will always shine, and my love will never die, and my feelings will always. Anathema i Untouchable. 22:17 klub UKF małpapolskieradio.pl. Pan Łukasz z Rzeszowa pisze, że dawno nie słyszał baśniowej muzyki w wykonaniu Islandczyków grupy Sigur Rós. No i ma nadzieję, że pani Ania Skielc również w tej chwili słucha radia. W muzycznej poczcie UKF grupa Sigur Ros 22,7 trójek lub UKF małpa polskieradio.pl. Przed nami pierwszy telefon od państwa, no i od razu duży kaliber. Bardzo bym prosił o utwór Engelberta Humperdinga The Last Words, ostatni walc. Myślę, że tak na właśnie kończący się karnawał na ostatki, piękna taka taneczna propozycja sprzed lat. Bardzo bym prosił, jeśli będzie to możliwe. I wonder, should I go or should I stay? The band had only one more song to play. And then I saw you at the corner of my eye. A little girl alone and so shy. The love we had was going strong. Through the good and bad we get along. And then the flame of love died in your eyes. My heart was broken too when you said goodbye. Last Waltz i Engelbert Humperdinck. I właściwie fajfy moglibyśmy już rozpocząć przy takiej muzyce. No ale teraz będzie dalej tanecznie. Pani Marta troszkę mnie prowokuje, pisząc, że i tak nie wierzę, że zagramy tę piosenkę w trójce. No ale w związku z tym, że sam powiedziałem, że dzisiaj karnawał i pewnie jakieś utwory karnawałowe się zdarzą, więc ona pisze o tym, że chciałaby coś zupełnie świeżego, nowego z Norwegii, czy na przykład Sigrid. Zagramy? A spróbujmy. Like in the movies, it starts to rain and we, we're the broken beauties, blindfold and minds collide and we fall. When the curtain drops, our touch is just a touch. Now like in the movies, our stories are strangers, perfect pretenders.

in a different light. All the things I detest, I will almost like. I don't want to be tied to anyone's strings. I'm carefully trying to stick clear of those things. But when I'm asleep, I want somebody who will put their arms around and kiss me tenderly. No, things like this make me sick. In a case like this, I'll get away with it. Somebody i grupa Depeche Mode w muzycznej poczcie UKF. Kończymy za chwilę muzyczną pocztę, ale naszej poczty i skrzynki mailowej nie zamykamy. Przez całą dobę czekam na Państwa kolejne propozycje. UKF@polskieradio.pl. Spotkamy się jutro po godzinie 13.30. Również jutro konkurs Weekend dla dwojga w willi Polanica, czyli w czterogwiazdkowym pensjonacie Willa Polanica w miejscowości Polanica Zdrój. W związku z tym, że w czwartek będziemy tylko z Szklarskiej Poręby, to w środę konkurs, a w czwartek właśnie zapraszamy do namiotu dla radiowej trójki przy skwerze trójkowym w Szklarskiej Porębie. Stamtąd będzie muzyczna poczta UKF na żywo. Jeśli ktoś ma ochotę nas odwiedzić, na żywo zamówić piosenkę ze Szklarskiej, to jesteśmy do dyspozycji. A dziś na zakończenie jeszcze zespół Smashing Pumpkins i 1979 na prośbę pana Dawida. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz-Tomasz Żąda. Dziękujemy. Po godzinie 14 w tonacji trójki Anna Gacek i Wojciech Mann. Lie wide right above the street.